όνομά σας? Λέγομαι Καραλή Άμλετ. Και ιδιότητά σας? Είμαι πρόεδρος εδώ πέρα αυτή τη στιγμή της Λύσης Κομωτινής. Με διορίσαν τα παιδιά που με θέλησαν βέβαια. Και διοργανώνουμε κάποια έκθεση αυτή τη στιγμή. Με θέληση ολονών βέβαια. Προσπαθούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια δεχόμαστε και από Θεσσαλονίκη, από τα άτομα που είναι έμπειροι και τέτοια. Παρακαλέσαμε, δόξα τω Θεώ, τα παιδιά μας ακούσαν και ξέρω εγώ, μας δώσαν σεβασμό και ήρθανε. Προσπαθούμε κάτι να δώσουμε στον κόσμο, ότι να καταλάβουμε ότι κάτι, δηλαδή έστω και τόσο που ξεκινήσαμε πρώτη φορά, να πάμε και πιο πέρα, ξέρω εγώ, ολονών. Τι να πω. Είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι αυτή τη στιγμή, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Καλά πηγαίνουμε. Για πρώτη φορά βέβαια, δεν θυμάμαι εγώ τώρα αν έχει γίνει από τη Λέσχη Κομωτινής κάτι τέτοιο. Να μην κάνω λάθος βέβαια. Και καλά πάμε. Η ιδέα που ξεκινήσατε αυτή την έκθεση, ποια ήτανε, ποιος ο στόχος της? Είναι, θέλουμε όλοι μαζί σε μια κάποια καφετέρια, τα λέγαμε, ας πούμε, ο ένας γρήγορος, άλλος γρήγορος, όλοι έχουν κάποια θέληση μεράκι. Και είπαμε να μαζευτούμε όλοι αυτοί που έχουμε αρρώστια, να πούμε έτσι, με τα αυτοκίνητα, δεν ξέρω τι, και να οργανώσουμε τον κόσμο να δουν να μην είναι εκτός έδρας, να μην κάνουν έξω φασαρίες τον άλλο, και να είμαστε όλοι μαζί, κλίκα, ενωμένοι, να δίνουμε τον κόσμο κάτι που είναι, τι να πω, σαν στέκια, ας πούμε, είναι αρρώστια καλή. Όλοι οι συμμετέχοντες, μόλις το άκουσαν ότι εσείς θα πραγματοποιήσετε μία έκθεση, πώς το είδανε, τους άρεσε, δήλωσαν αμέσως ενδιαφέρον? Στην αρχή λίγο κάνανε πίσω, γιατί νόμισαν ότι μήπως δεν μπορούμε να βγούμε πέρα, μήπως δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά η Αντιπρόεδρος, η Γεωργία, τέλος πάντων, κατέχει παραπάνω πράγματα από εμάς, έχει ξανακάνει μάλλον, δεν ξέρω τι, και κάπου με έδωσε και εμένα το θάρρος να πω και εγώ να την στηρίξω βέβαια. Μερικοί λίγο φοβήθηκαν, έχουν το δίκιο βέβαια, και το ξεκινήσαμε έτσι. Τώρα προς το παρόν πάμε προς το καλύτερο, έστω και να μην γίνει κάτι στην αρχή, ό,τι και να λέμε, κάποτε θα φτάσουμε βέβαια, και σφάλματα να κάνουμε και δεν ξέρω τι. Εσείς θέλετε να καθιερωθεί αυτή η έκθεση, είναι σκοπός σας? Ναι, άμα δεν το θελούσα βέβαια δεν τα στηριζόμουν, και προσπαθώ και εγώ να κάνω κάτι για όλους, δηλαδή όλοι μαζί ενωμένοι, και κάτι να βγάλουμε πέρα τελική ανάλυση. Είδατε ότι με τον κόσμο, μικροί, μεγάλοι, δεν ξέρω τι, έχουν σκοπό και έρχονται και βλέπουν, έστω και να μην έχουν και δεν είχαν όρεξη, και όμως θέλουν και βλέπουν ότι ο ένας θέλει να βάλει το αυτοκίνητο μέσα, άλλος θέλει να δείξει. Όταν βλέπει ένας να προχωράει και άλλος έρχεται. Και είναι καλό πράγμα αυτό. Εγώ τους συμπατώ βέβαια, τους είδα ότι στην αρχή φοβήθηκα, γιατί είδα νέκρα στην αρχή και βλέπω τα παιδιά ότι άρχισαν να έρχονται. Θεσσαλονίκη, Καβάλιο, όλοι μαζί, ξέρω εγώ. Και βλέπω ότι κάτι πάμε να κάνουμε σωστό. Εύχομαι να πάμε σε καλό δρόμο. Και εγώ εύχομαι αυτό το όνειρό σου να πραγματοποιηθεί. Εύχομαι και εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.